dostlar, Kur'an yolunun yolcuları. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Efendim, gönülden muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Kıymetli dostlar, İbret Aldı mı programımızın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Allah nasip etti, sağlık verdi, sıhhat verdi, afiyet verdi. Sizlere merhaba diyebilmenin sevincini, kıvancını nasip etti. Efendim, bugün de hiç lafı eğip bükmeden, gereksiz şekilde sözü yormadan yolumuza devam edeceğiz. Yolumuz neydi? Yolumuz peygamberlerin yoluydu. Kıssaların izinde takip ettiğimiz bir süreç içerisinde ilerlediğimiz bir yoldu. Ve Hazreti İbrahim'i en son konuşmuştuk. Hazreti İbrahim'in Kur'an'daki surelerde nerelerde ne şekilde anıldığını, nasıl zikredildiğini, ne şekilde efendim ele alındığını genel şöyle bir kuş bakışı görüp sizlere de ifade etmiştik. Birkaç suredeki söylenen kısımlar, belirtilen noktalar üzerinde yoğunlaşmıştık. Ama diğerlerini daha çok genel anlamda söylemiş, saylamıştık, ifade etmiştik. Bugün Hazreti İbrahim'in kavmine karşı, efendim kendi zamanında kullandığı dille ilgili konuşmak istiyoruz. Yani nasıl bir üslup benimsedi, hangi tebliğ ilkelerini vaz etti, hangi ilkelere göre davrandı, neleri ön plana çıkardı, bunları inşallah konuşmayı sizlerle hasbihal vesilesi kılmayı düşünüyoruz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim Yusuf Bey, Allah razı olsun. Sağ Allah olun iyilik versin, sizi sıhhatli görüyorum. Çok elhamdülillah. Allah iyilik versin, çok teşekkür ederim. Sağ olun, eksik olmayın. Hazreti İbrahim'in tebliğ ilkeleri. Evet. Hazreti İbrahim'in tebliğ ilkeleri. Çünkü o saydığımız epeyce sureden 16 dedik, sonra 17 saydık. 17, evet. Yani 17'ye çıkardık. Ondan sonra buradan bu şekilde inşallah devam edeceğiz. İnşallah. Nedir bu ilkeler? Ben de merak ediyorum doğrusu. Yani kavmine karşı tebliğde kullandığı temel prensipler ve yaklaşımlar nelerdir? Bunu öğrenmek istiyorum. Evet. Buyurunuz. Yusuf Bey, tabi Hazreti İbrahim tevhidin babası diye tanıtılan bir peygamber. Ulul Azm peygamberlerden biri. Ve söylemleri tek başına bir ümmet olarak anılmayı gerektirecek ağırlıkta bir peygamberin söylemleri olduğu için üzerinde hassasiyetle durmak durumunda olduğumuz, hani mesaimiz ne kadar el verirse o kadarını ona teksif etmek durumunda olduğumuz harikulade ifadelere sahip bir peygamber. Tabi başka bazı peygamberleri işlerken kendilerine özel bir takım farklı noktalar öne çıkartmıştık. Hazreti Hud'da, Hazreti Salih'te, Hazreti Nuh'da, Hazreti İbrahim'de de aslında bütün genel manada peygamber öğretilerinin bir özetini onda görüyoruz. Kendisine kadar saydığımız peygamberlerin tebliğ ilkeleri bağlamında. Ama Hazreti İbrahim'de böyle biraz daha putlara karşı, putperestliğe karşı çok hassasiyetle bir tevhid öğretisi dikkati olduğunu görüyoruz. Evet. Çok ciddi vurguları var. Çok ciddi tespitleri var. Ve muhataplarını o anlamda çok ciddi şekilde sarsan bir yapısı var Hazreti İbrahim'in. İnşallah kardeşlerimle o bölümleri işlediğimizde göreceğiz. Özellikle şu Ara suresinde ve Zuhruf suresinde sayılan bir takım ifadeler, hatta Necm suresinde Hazreti İbrahim'in Cenab-ı Hakk'ı tanıttığı cümlelere bakıldığında onun nasıl bir Allah algısına sahip olduğunu ve hele ki bizim Cenab-ı Hakk'ı bir peygamberin dilinden nasıl tanımamız lazım geldiğini çok nefis örneklerle ortaya koyacağız. Şimdi bugünkü programda sayacağımız ilkeler içerisinde Hazreti İbrahim'in Cenab-ı Hakk'ı nasıl tanıttığı ile alakalı çok şeyler söyleyemeyeceğiz. Genel ilkeler üzerinde duracağız ama yani Hazreti İbrahim denince akla bir tevhid babası, tevhid abidesi adam geliyor ve selam. Bu bir defa zihinlere kazınmalıdır. Tevhid manifestosu sunan peygamber diyorum ben Hazreti İbrahim'e. Gerçekten yani ezber bozmak diye böyle bir tabir varsa bu en çok da Hazreti İbrahim için söz konusu edilebilir derim yani. Bakın bunu söylerken Efendimiz'i de düşünerek söylüyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in yoluna uymak diye bir tabir vardır ve bu tabirin en önemli muhataplarının başında Hazreti Peygamber gelmektedir. Yani millete İbrahim'e Hanifa diye bir kavramı var. Öteden beri bütün akan dereler sanki İbrahim'i misyonu bize öne çıkartma noktasında bir bilgi veriyor. O noktada Hazreti İbrahim'i çok önemsediğimi, Hazreti İbrahim'le ilgili söyleyeceklerimizin bir anlamda insanlık tarihinin, peygamberler tarihinin çok önemli kilometre taşlarından birini, birincisini, ilk birkaçını oluşturduğunu özellikle beyan edeyim. Sözü böyle biraz geniş tutarak başlatma ihtiyacı hissettim önemine binaen. Şimdi Hazreti İbrahim denince bir defa bütün peygamberlerin olduğu gibi onun da tebliğinin ana maddesi Allah'a kulluk ve takva vurgusudur. Allah'a kulluk ve Allah'a karşı muttaki olmak Hazreti İbrahim'in tebliğinde de tabii çok sıklıkla Hazreti İbrahim'den söz edilen bu kıssalar dünyasında Allah'a kulluk, takva, tevhid, efendim bir farklı olarak bir şükür boyutu devreye girer Hazreti İbrahim'de. Kavmine karşı böyle bir şükür öğretisi görürüz onun tebliğ ilkelerinde. Bu dörtlüyü yani Allah'a kulluk, Allah'a karşı muttaki olmak, tevhidi zedelememek ve rızkı Allah'tan bekleyip ona kul olup ona şükretmek, böyle bir dörtlü ifade var önümüzde. Bu dörtlü ifadenin bize sunulduğu Ankebut suresinin 16 ve 17. ayetleri var. Ben şimdi bu iki ayeti biraz da 18. ayeti meselenin içerisine katarak bu hamuru yoğurmak istiyorum. Şöyle diyor Hazreti İbrahim. Estağfirullah. Ve İbrahim'e, İbrahim'i de hatırlayın. Veya İbrahim'e de vahyetmiştik. İbrahim de peygamber öğretilerinden nasipkar olmuştu ki iz kâle li kavmihi, kavmine şöyle demişti İbrahim. U'budullâhe, Allah'a kulluk yapın. Vettekûhu, ve ona karşı takvanızı takının. Ona karşı sorumluluğunuzu bilin. Ona karşı duyarlı olun. Allah'a kulluk ve ona karşı muttaki olmak. Kulluk aslında takvanın bir başka ifade ediliş biçimidir. Ya da takva kulluğun bir başka ifade edilişidir. Yani ikisi birbirinin yerine kullanılabilecek kavramlardır. Hatta mesela bir madalyonun iki yüzü. İki yüzü diyebiliriz. Hani bana biri sorsa ki dinin, İslam'ın gönderiliş gayesi nedir? Ya da bizim işte muhatap olduğumuz vahiy olarak Kur'an'ın gönderiliş gayesi nedir diye bir şey sorsa hiç tereddütsüz şu cevabı veririm. Muttaki adam yetiştirmek. Kur'an'ın, vahyin indiriliş gayesi budur. Bu muttaki olabilmenin sağlayıcı argümanlarından birincisi tabii inançta bir sağlam duruş ortaya koymak ki biz buna inancın tevhid üzere dizayn edilmesi diyoruz. İnancın, kalbin Allah'a teslimiyeti sağlandıktan sonra artık o iman dediğimiz bu inanç değerlerinin iddiadan ispata dönüştürülmüş hali tek Allah'a kulluk yapmaktır. Allah-u Teala'ya kulluk yapmaya da biz ibadet diyoruz. Bütün peygamberlerin gönderiliş gayesi, misyonu böyle beyan ediliyor. Nahl suresinde 36. ayette Rabbimiz estağfirullah şöyle bir genel kural koyuyor. Buyuruyor ki وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا. Yemin olsun ki biz her bir ümmete mutlaka bir elçi göndermişizdir. Şunun için اَنِ عَبُدُ اللّٰهَ, Allah'a kulluk yapın ve اِجْتَنِبُ الطَّاغُوتَ, ilahi olmayan şeylerden kaçının, uzak durun diye. İşte ibadet dediğimiz şey tevhid kabulünün bir ispatıdır. Onun için ibadet kavramının içerisinde diğer peygamberlerde görmüştük. En yabudullaha ma leküm min ilahin gayruhu. Sizin için Allah'tan başka bir ilah, hiçbir ilah, herhangi bir ilah tasavvur dahi edilemez vurguları vardı. O vurgu burada yok ama Hazreti İbrahim'i konuştuğunuz her yerde zaten zımnen öyle bir tevhid vurgusunun meselenin içerisinde yer aldığını görüyorsunuz. İki emir bu. U'budullaha, Allah'a kulluk yapın. Vettequhu, ve ona karşı takvanızı takının. Tabi takva kavramı üzerinde çok çok durduk ama her geçtiği yerde bir yani özel hatırlatma ihtiyacı hissediyorum. Takva böyle bir görüntüden ibaret bir sunum değildir. Takva kişinin duyarlılığını ortaya koyan bir kavramdır. Duyarlı olmak, sorumluluğunu bilmek, sorumluluğunun farkında olmak. Hatta kelimenin kök anlamından hareket ederseniz takva vaka kökünden gelen bir kelimedir. Ve vaka korumak anlamına gelir. Onun dört harfli, beş harfli şeyi, kalıbı itteka, itteka, muttaki, o edilgen bir mana kazanır. Korumak, edilgen olunca korunmak anlamına dönüşür. Kur'an'da bazı ayetlerde tam da böyle geçiyor yani. Korunmak manasını vermek durumundasınız. Mesela Müzzemmil suresinin 18. ayetinde şöyle bir ifade var. Estağfirullah. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا. Şöyle bir günü eğer reddederseniz, o inancınızı örterseniz nasıl korunacaksınız ki? O günün şiddetinden, dehşetinden sizi koruyabilecek nasıl bir değeriniz ya da gümanınız vardır diye. Mesela Tahrim suresinin 6. ayetinde يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْ اَنْفُسَكُمْ وَاَهْل۪يكُمْ نَارًا. Ey iman edenler, kendinizi de ailenizi de ateşten koruyun. Ku ve ka kelimesinin emir kalıbıdır. Korumak anlamına geliyor. Ve bunun korunmak anlamı da var. Bu kelimenin kendi özel anlamı. Fakat dört harfli kalıba dönüştürüldüğünde Kur'an-ı Kerim'deki anlam zenginliği onun duyarlı olma manasını öne çıkartıyor. Kime karşı duyarlılık? İki şeye karşı duyarlılık. Bir, Allah'a karşı duyarlılık. İki, Allah'ın dışındaki diğer tağut dediğimiz, ilahi olmayan, şeytan kaynaklı öğretilere ya da vesveselere karşı duyarlılık. Öyle ki, önemine binaen hatırlatmak istiyorum. A'raf suresinin 201. ayetinde buyuruyor ki Yüce Allah, اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ. Muttaki insanlar, yani takva sahibi olabilmiş, duyarlılık sahibi olabilmiş adamlar, اِذَا مَسَّهُمْ تَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ. Şeytandan onlara bir taif, bir dürtü, bir vesvese, bir aldatılma bilgisi, algısı geldiği zaman, vesvesesi geldiği zaman tezekkeru. O şeytan kaynaklı düşüncenin kaynağını fark eder, gerçeği hatırlarlar hemen. Tezekkeru. Hemen gerçeği hatırlarlar. Feydahum mubsurun. Ve adeta her tarafı göz kesilir. İdahum mubsurun. Yani her haliyle basiret sahibi olurlar. Gelen şeyin kaynağını hemen fark ederler. İşte Enfal suresinin 29. ayetinde de benzer bir hatırlatma var ki orada ya eyyühellezine amenu in tettekullâhe yece'al leküm furkânen. Siz eğer gerçekten Allah'a karşı muttaki olursanız, yani bunu başarabilirseniz, ki onu başarmanın yolu da En'am suresi 155. ayette öğretilir. Orada ve hâzâ kitâbun enzelnâhu mübârekün fettebi'ûhu vettegû. Ayeti bize muttaki olabilmenin yolunu Kur'an'a tabi olmak diye öğretir. Ve hâzâ kitâbun enzelnâhu mübârekün. Bu indirdiğimiz çok bereket kaynağı bir kitaptır. Vettebi'ûhu. Bu kitaba tabi olun, bunu izleyin ki vettakû, böylece muttaki olun. Demek muttaki olmanın yolu Kur'an'a tabi olmakmış. Eğer muttaki olabilirseniz ki bütün Allah'tan. Peygamber öğretileri bunu bize bildirir. Bize Furkan'ı verecekmiş. Muttaki olursanız bunun dünyevi karşılığı yecealleküm furkanen. Furkan Allah tarafından size indirir. Yani verir. Kitaba tabi olursan Allah sana takvayı nasip ediyor hakiki anlamda. Evet. Hakiki anlamda takva senin hayatında, varlığında hüküm ferma olursa o zaman da Furkan veriliyor. Furkan olan, ben onu şöyle formüle ediyorum. Furkan olan Kur'an'a tabi olursanız muttaki olursunuz. Muttaki olmayı gerçekten başarırsanız Allah size bu defa Furkan yaratır. Evet. Yani Furkan yaratır demek. Hayata Kur'an'ın bak dediği yerden bakabilirsiniz. Kur'an'ın ayırt edici prensipleriyle, bakışıyla, yaklaşımıyla, ruhuyla bakmaya başlarsınız. Evet. Yani bu, şimdi başka bir ödüle gerek yok aslında. Yok. Yani bu harikulade bir huzur. Siz eğer gerçekten Kur'an'ın inşa ettiği bir zihnin ve hayatın sahibiyseniz, yani karşınıza gelen her ne ise onun nereden kaynaklı geldiğini fark edebiliyorsunuz. Kaynağını görüyorsunuz, sonuçlarını görüyorsunuz. Neyin nereye varacağını anlayabiliyorsunuz, basiretle fark edebiliyorsunuz. Ve ona göre de tedbir alabiliyorsunuz. Bu Furkan'ın verilişi hani karanlık bir yolda giderken eline projektör verilmesi gibi bir şey. Gibi bir şey. Bütün yol aydınlanıyor. Evet. Zaten vahyin bir adı da nurdur. Evet. O aydınlatıcılık misyonu doğrudan geliyor. Şimdi mesela hani muttakiliği Furkan kavramı ile ilişkilendirince şöyle de muhteşem bir huzur insanlar elde edebilirler. Hani zaman zaman söylenir. Ben mesela Mustafa Hoca'dan ilk defa işitmiştim. Yani beyaz pirincin içindeki siyah taşları ayıklayabilirsiniz. Bu çok zor bir şey değil. Neticede görerek bir Furkan gerçekleştirebilirsiniz. Bir tefrik yapabilirsiniz, ayırırsınız. Hatta bazen bunun biraz daha zoru da olsa siyah taşların içinden beyaz pirinçleri de toplayabilirsiniz. Bu biraz daha zordur ama neticede biraz sonra söyleyeceğimize göre bu da kolaydır. Bazen öyle olur ki beyaz pirincin içerisinden beyaz taşları ayıklamanız gerekecek. Bu çok zor bir iştir. Bunun için ya çok harikulade bir gözleminiz olacak, pirinci de taşı da zihninizde böyle yani formel olarak, şekil olarak belirlemiş olacaksınız. Ya görür görmez anlayacaksınız ya da ağzınıza aldığınızda bunun bir maliyeti olacak. Bir dişinize sebep olabilir bu iş. Ama ille de ya öğrenerek tanıyacaksınız ya deneyerek tanıyacaksınız. Onun için Kur'an'ın baktığı, bak dediği yerden bakıldığında elde edilecek bu muhteşem Furkan ödülü takvanın sonucudur. Ve Hazreti İbrahim de içinde olmak üzere bütün peygamberlerin öğretilerinde bu takva vurgusu başlı başına bir zirve yer tutmaktadır. Ayetin sonunda Ankebut suresi 16. ayeti okuyorum. Ayetin sonunda Rabbimiz buyuruyor ki estağfirullah. Zalikum hayrun leküm in kuntum ta'lemun. Bak Hazreti İbrahim diyor ki bak böyle biraz düşünürseniz eğer, biraz bilmek isterseniz, biraz anlamak isterseniz sadece Allah'a kulluk yapmak ve ona karşı muttaki olmayı başarmak sizin için çok daha hayırlıdır. Allah'a kul olursanız, mabuda, gerçek mabuda kul olabilirseniz aslında mahluka kul olmaktan kurtulursunuz. O zaman birinci madde net söylersek Hazreti İbrahim kavmini ubudiyete ve takvaya çağırıyor. İbadete ve sadece Allah'a ibadete ve takvaya çağırıyor. Doğru değil mi? Evet. Tamam. Bu ortak bir öğretidir zaten diğer peygamberlerle birlikte. Yani Hazreti İbrahim'le alakalı çok surede bilgi var ama yani böyle ibadet ve takva vurgusu sadece burada var. Burada. Onun için hangisiydi hocam? Bir daha Ankebut suresi 16. ayet. 16. ayet. Tamam. Şimdi bunu açıyor Hazreti İbrahim 17. ayette. Bu kulluk neyin üzerinde? Niye bunun üzerinde duruyor? Ve muhataplara aslında hangi hayatlarının hangi alanlarını yeniden kontrol etmelerini onlardan istiyor. 17. ayette diyor ki evet. Hazreti İbrahim İnnemâ ta'budûne min dûnillâhi evsânen ve tehlukûne ifken. Siz cümle şimdi innemâ ile başlıyor. İnnemâ ile başladım. Burada vurgu manası var. Sizin işiniz gücünüz sadece şunu yapıyorsunuz. Nedir? Te'abudûne min dûnillâhi. Allah'ın peşi sıra tapınıyorsunuz, kulluk yapıyorsunuz. Efsanen, vesenlere tapıyorsunuz. Vesen, efsan kelimesi Kur'an-ı Kerim'de birkaç defa geçiyor. Her geçtiği yerde de şeye, Hazreti İbrahim'in kıssasının bulunduğu yerde geçiyor bu. Efsan, hem bu surenin 17. ayetinde, okuduğumuz ayetinde geçiyor, hem 25. ayetinde geçiyor. Ayrıca gene Haç suresinin 30. ayetinde de geçiyor. Ve sen efsan daha çok böyle taş, toprak, çamur gibi nesnelerden yapılan putlar için kullanılıyor. Yani genel bir tanımı yapılacaksa böyle yapılabiliyor. Bunun madeni olanına da sanem deniyor. Asnam deniyor. Asnam. O öbür topraktan olanla vesen. Vesen evet. Yani bizim sözlüklerimizde böyle ayrım var. Yani gerçekten işin acaba madeni olan putlara hiçbir şekilde vesen veya efsan denmez mi? Böyle bir garantili ifade kullanmak istemiyorum ama gördüğümüz kadarıyla böyle bir ayrım var. Onu hatırlatalım. Vesenle sanem arasında, efsan ile asnam arasında böyle bir mahiyet farkı, kaynak farkı olduğunu söyleyelim. Şimdi Hazreti İbrahim'in babasını Azeri anlatırken de demiş ki bu put yapıcısı diye. Evet. Muhtemelen böyle çamurlardan bir şeyler yapıp insanlara sunan adamdı. Öyle anlaşılıyor. Hı hı. Yani madeni bir tecrübesinden pek bahsedilmiyor. Oradan hareketle böyle ifadeler kullanılıyor. Biz de onu kullanmış olalım. Diyor ki Hazreti İbrahim için. Sizin işiniz gücünüz Allah'ın peşi sıra böyle ve sen efsan türü şeylere kulluk yapıyorsunuz. Ha bu arada harika bir cümle var. Ve tehlukune ifken. Tehlukaleke yehluku yaratmak demek. Evet. Yapmak demek ama daha çok bu bir şeyden bir şey yapmak. Uh-huh. Yoktan var etmek değil de vardan dönüştürmek. İbda değil inşa anlamında. Evet. Var olandan bir şeyi dönüştürmek. Dönüştürmek evet. Yani beda değil, fatara değil. Evet. Bu işte ceale gibi. Ceale gibi. Kaleka gibi. Evet. Olan bir malzemeden şeyden, yeni bir şey kotarmak. Kotarmak, dönüştürmek, efendim kılmak, yapmak vesaire. Ve tehlukune ifka diyor işte. Böyle Allah'ın peşi sıra bir takım putlara tapıyorsunuz ve ifk yapıyorsunuz. İfk. İfk. Yani kullukta, mabutlukta, ubudiyette bir iftira üretiyorsunuz böylece. Yaptığınız, sizin yaptığınız sadece bir kulluk sanısı değil, büyük bir iftiranın içerisindesiniz. Eyfken aliheten dün Allahi türidun diye gelecek onu Saffat suresinde anlatacağız inşallah. Orada da aynı kelime geçiyor. Hemen şimdiden ayet numarasını söyleyeyim. Saffat suresi 86. ayette. Eyfken aliheten. Yani ilahlar mı iftira ediyorsunuz? Dünallahi Allah'ın peşi sıra türidün. Yani böyle muradın peşinde mi koşuyorsunuz? Yani taptığınız şeylere bak. Allah'ın peşi sıra iftiralar üzerinden götürüyorsunuz. Öyle mi? Yani yazık boyunuza demeye getiriyor. Bir mukayese yapıyor. Bir sonraki cümlede. Bu cümleye bayılıyorum. Şimdi yani bir peygamber konuşunca sadece böyle bu yanlıştır yapmayın demiyor. Bir gerekçe sunuyor. Yani bu puttur buna tapma deyip kapatmıyor. O putun niye tapınılmaması gereken bir mahiyet arz ettiğini izah ediyor. Diyor ki innellezine ta'budune min dunillahi. Şu Allah'ın peşi sıra tapındığınız bu varlıklar var ya. La yemlikune leküm rizkan ya. Yani sizin için hiçbir rızka sahip değiller. Yani bunların size bir ihsanı yok, bir ikramı yok. Bir kazanımı yok. Nedir yani bunların peşinden? Ne diye sürüklenip gidiyorsunuz? Ne faydanız var? Hazreti Peygamber'in Mekkeli müşrikleri anlatırken de söylediği putları tanıtırken öyle. La yenfa'ukum darran ve la la yemlikune li enfusikum darran ve la nef'an. Sizin için de kendileri için ne de zararı var ne faydası zararı var. Zararı da yok, faydası da yok. Ne yani bunların peşine gitmenin ne faydası var? Hatta Enbiya suresinde diyor ki Hazreti İbrahim, "Efetâbudûne min dûnillâhi mâ lâ yenfa'ukum darran ve lâ nef'a." Veya tam ifadesini söyleyelim. "Kâle efetâbudûne min dûnillâhi mâ lâ yemlikû mâ lâ yenfa'ukum şey'en ve lâ yedurrukum." 66. ayeti. Size hiçbir şekilde menfaati de dokunamayacak, size hiçbir şekilde zararı da olamayacak bu varlıklara, Allah'ın peşi sıra edindiğiniz, uydurduğunuz bu varlıklara ne diye tapınıyorsunuz diye gerekçeli konuşmak. Bunu yapma deyip geçmiyor. Niye yapma? Çünkü hiçbir faydası yok sana bunun. Oradaki temlik ifadesini nasıl anlayacağız? Yemlikune. Bu yani Ankebut 17'deki de mi? Ankebut 17. Yani te'abudun emin dünillah la yemlikune leküm rizgan. Yani hiçbir şeyi sizin için bir rızık diye belirleyebilecek güçleri yok. Yani rızık kavramı Allah'tan başkasına nispet edilemez. Bu her neyse rızık olacak şey, bunun aidiyetini Allah belirler. Bu adamlar ne yoktan var edip size bir şey verebilirler, ne de rızık olmayan bir şeyi size rızık diye tanıtabilirler. Hani o kelimenin anlamı oradan ne olarak çıkarılır? Yani meleke, bir anlam, meleke anlamında mı? Yani sahip kılmak. Bir rızık verme melekesini haiz değildirler. Bir manası. Hem yoktan bir rızık yapıp size sunamazlar. Hı. Hem olanlardan rızık olmayan şeyleri size rızık diye sunamazlar. Yani. Bir meleke, melik anlamı da var mı? Yani kelimenin kök anlamında var. Yani melik, lamı esre okursanız melik olur. Hatta o melk, mülk evet, ifadeleri de var. O mülk olursa sahibiyet manası verir. O sadece Allah'a nispet edilir. Tamam. Ama bunun bir de milk kısmı vardır. Milk ise geçici sahiplik manasına gelir. Yani gerçek sahibi olmayıp yani bir süreliğine emaneten efendim muvakkat bir sahiplik manası. Yani rızık manası konusunda var. Onları sahip kılmayın, melik kılmayın, kendiniz üzerinde malik kılmayın gibi böyle hani anlamlar çıkarılabilir mi zımnen diye. Rızkın maliki olarak onları görmeyin, rızkın sahibi olarak onları görmeyin gibi bir anlama uzanabilir mi yani, zihnimden geçiyor. Yani sizin için rızk mülkiyetleri yoktur. Hem onu sıfırdan bir şeyi rızık diye yaratma imkanları yoktur. Yani hem olan bir şeyi eğer rızık değilse size onları rızık diye sunamazlar bu varlıklar. Bunların bir bırak sadece rızık kavramını. Hiçbir menfaat ve hiçbir zarar onlara nispet edilemez diyor. Çünkü burada konu putlar olduğu için daha çok cansız varlıklar üzerinden gittiği için o Enbiya suresinde de Saffat suresinde de o putlarla böyle alay edici bir diyaloğu var Hazreti İbrahim'in. Biraz da ona gönderme yapılıyor. Doğru. Ama yani sanki onların diyelim şahsında ya da onların manevi desteğinde herhangi bir şeyi onlara adamak, putlara adamak gibi herhalde onlarla hayatı hemhal etmek düşünceleri var. Şimdi böyle sağlam bir kafayla düşününce bir adamın bir puttan bu bana fayda verir veya zarar verir, düz mantıkla böyle bir şey düşünmesi mümkün değil. Yani cansız bir varlık nasıl bir katkı verebilir ki? Bu adam bunun üzerinde neyi düşünüyor? Muhtemelen bir müşrik kafası taşındığı için yani o put diye sembolleştirilen şeyler çok iyi biliyoruz ki insanların hayatında sevilen, itibar edilen, takdir edilen salih adamların aşırı sevgiyle, tutkuyla onlara bağlı olmanın şirasesi kaçmış, sevginin işte tehlikeli hale dönüşmüş şeklidir. Yani Allah muhtemelen o aracılar sayesinde putperestlere bir ikramda bulunsun diye. Herhalde öyle düşünüyorlar. Yoksa bunun, şimdi mesela Türkiye'de de yani dünya şu andaki Müslüman coğrafyada da hani Hazreti İbrahim dönemindeki gibi böyle nesnel bir takım varlıkların yanına gidip de onlardan doğrudan bir şey istenmiyor ama bunun başka versiyonlarını da görüyoruz. Evet. İşte mezardan bir şey isteyen adamın bundan çok bir farkı yok. İşte türbeden bir şey istemek, böyle bilmem çaput maput sağa sola bağlamak. Yani Allah'ın hayatın tam merkezinde olduğu ve hayata her an müdahil olduğu gerçeğini unutup bize en yakın olan zatı da Rabbimiz olduğunu fark edemeyip aramıza başka katalizörler koymak dediğimiz bu tecrübe, kötü tecrübenin Hazreti İbrahim zamanındaki versiyonu da böyle bir şey. Evet. Hiçbir yani akıllıyım diyen hiçbir insanın cansız bir şeyden bir şey beklemesi mümkün değil. Mutlaka onun arkasında bir manevi güç, bir başka bir üstün güç tahayyül ediliyor. Kendisini doğrudan o güçle muhatap kılmak yerine aracılar edinerek bu diyaloğu sürdürmeye gayret ediyorlar ki işte adına şirk denen inanç bozukluğu böyle bir şeydir. Bu ümmetin, Hazreti İbrahim'in kavminin sahip olduğu da böyle bir şey yani. Evet, şimdi geçtiğimiz programlarda rububiyetle ilahlık arasında ilahlık, ilişki kurmuştuk. Uluhiyet arasında bağlantı kurmuştuk. Yani Rab olmadığını ispat edebilirsek, hissettirebilirsek, duygularında, zihninde karşı tarafın, tebliğ ettiğimiz insanların o tapındıkları şeylerin Rabliği noktasını, anlayışını kesebilirsek, bu aynı zamanda ilah olmadıkları anlamına da gelirdi. Hı hı. Şimdi ben siyak sibak ilişkisi eski programlarla da kuruyorum. Yani konuştuklarımızla da bir örgü, bir bağlantı kurmaya çalışan bir zihinsel yapım var. Şimdi burada da Hazreti İbrahim'in özellikle rızıkla bağlantı kurması bana enteresan geldi. Çünkü bir burada var işte bu. Bu çok önemli bir bağlantı. Bu detay bir tek burada var. Evet. Kıssanın diğer peygamberlerin kıssasında da böyle öne çıkan bir husus değil. Ben de onun için özel bir madde olarak dedim ki yani rızık diye bir gündemi var. İşte, yani bugün de mesela baktığımızda, günümüz çerçevesinde baktığımızda insanlar rızıklarını nereden görüyorlarsa, rızkın kaynağı olarak, rızkın sahibi olarak, rızık melekesinin kendisinde olduğunu düşündükleri neyse zihinlerinde, ona karşı gizli bir rububiyet ve uluhiyet isnadında bulunabilirler. Böyle bir risk her zaman vardır. Yani bir insan rızkının kaynağı olarak şirketini görüyor. Bakın modern uyarlamalar yapıyorum. Evet, muvafaki olabilir. Doğru. Diyor ki Allah diyor şirketime zeval vermesin. Bu şirket aman diyor devam etsin. Fakat buna kalben de böyle bakıyor. Yani rızkın kaynağında vesile olarak şirketi görmüyor. Vesileyi amaca dönüştürmüş. Amaç, evet. Araç amaç haline dönüşmüş. Ve onun zihninde şirket gittiği zaman aç olacak, aç kalacak. Başka bir türlü kapı mupu yok. Yani zihnini oraya endekslemiş. Rızkın arkasında Allah olduğunu unutmuş. Unutmuş. Bunu itikaden, zihnen, tevhiden unutmuş. Onda ve zihni, kalbi, duyguları böyle çalışıyor. Bakın rızkın arkasında bir gizli rububiyet tevehhümü var. Evet. Yani ben şöyle zihnimde uyarlıyorum. Bir insanın rezakiyeti nerede görüyorsa bir insan, rububiyeti de orada algılama eğilimi vardır. Yani rızıkla rububiyet arasında bağlantı vardır. Hı hı. Ondan sonra uluhiyet bağlantısını zaten daha önce çalışmıştık. Hı hı. İşte burada rızkın kaynağı olarak sahibi, maliki, melekesi neyse işte olarak o damarı kestiğiniz zaman rububiyet damarını kesiyorsunuz. Gene aynı mantık çalışıyor. Doğru. Ondan sonra da onun ilah olmadığı daha kolay bir şekilde anlaşılıyor artık. Evet. Yani rububiyet rezakiyet burcunda kendisini gösteriyor. Evet diyebiliriz. Diyebiliriz. Hı hı. Onu bugüne de tatbik edebiliriz. Dolayısıyla bir adam devlet mesela olarak görüyor. Ondan sonra aman diyor Allah devlete zeval vermesin diyor. Tamam hani bir şey demiyoruz. Tabii ki öyle yani. Devlet yıkılsın manasında söylemiyoruz. Ama burada eğer itikadı benim rızkımın kaynağı devlettir'e varıyorsa ve öyle hissediyorsa burada işte rububiyet tevehhümü, vehmi başlıyor diyebiliriz. Doğru. Bunu birçok şeye tatbik edebiliriz. Tabii tabii. Nimetin... Ekonomiye tatbik. Adam diyor aman diyor dünyadaki ekonomik dengeler borsa sarsılmasın diyor. Borsa sarsılırsa diyor battık diyor mahvolduk bittik diyor. Yani adeta rızkın kaynağı olarak borsayı görüyor ve ona dua ediyor. Evet. Bakınız dua ediyor. Yani bir gizli ubudiyet, gizli tazim gibi şeyleri bunlarda hep algılayabiliriz. Doğru. Zaten put kavramı da öyle değil mi Yusuf Bey? Yani şimdi kimse herhangi bir nesneyi put yapıp da onun üzerinde kulluk yapmıyor. Zaten Hazreti Peygamber'in de bu noktada çok nefis bir hatırlatması var. Ben artık ümmetimin taşa, ağaca, oduna tapmasından endişe etmiyorum. Tabii. Nefislerine tapacaklar, dünyaya tapacaklar, bakama tapacaklar, ulaştırın şimdi uzaktın meseleyi, paraya tapacaklar, desinlere tapacaklar, riyaya tapacaklar. vesaire yani. Evet. İşin rengi değişmiş olacak yani. Yani evet, bu çerçevede de bakabiliriz evet. diye devam edeceğiz. Bir ara vermemiz icap ediyor Hı-hı. hocam. Moladan sonra inşallah huzurunuzda olacağız.